sallam ni mtu wa bid'a saraha, na bid'a yake sana imedhihiri katika masala ya kuwatan viongozi. Sawa, bid'a yake imedhihiri sana katika masala ya kuwatan viongozi, kutoka chini ya taa viongozi, na yale ambayo aliyompata ambayo mashuhuri kwa watu wote, ambayo yaliyosababishwa na hayo. Baada ya kuvuka mipaka, viongozi wakaona sasa kuna haja ya kuwaweka miguuni na kuzuia yale ambayo walikuwa wanaenda nayo, kwa sababu yalikuwa yanaleta madhara. Watu wengi waliathirika na Muslim kipindi kile cha awamu ya nne, ambapo mambo mengi yalikuwa wazi, kila mmoja anaweza akasema anachotaka kusema, na akawa ameitumia sana Redio Imani katika kufikisha kile ambacho alichokuwa anakifikisha. Lakini kimsingi, katika yale ambayo alikuwa akisema, mengi alikuwa yanatofautiana na manhaji ya wema waliotangulia na itikadi sahihi ya Ahlusunna wal Jamaa. Na vijana wengi ambao waliokuwa mrengo wao haukuwa wa sawa sawa, ulikuwa ni mrengo wa kihawari, walikuwa ni zao lake. Vijana ambao walikuwa na hamasa ya kuripuka, hamasa ya kutoka kwenda kuungana na Al-Shabaab, Al-Qaeda na wengineo, walikuwa ni zao la yale ambao walikuwa wakialingania. Na kwa kipindi kirefu sana tumekuwa tukitahadharisha biljumla, tangu tunafika, mimi tangu nafika Kigoma hapa nilikuwa natahadharisha nikimtaja haya nani huyo Ponda, sasa Ponda na wengineo katika watu wa mfano wao, ave Ilunga Allah amrehemu, akina nani Abu Dirogo Allah amrehemu, na wengineo katika hao, tulikuwa tukisema kwamba hawa watu manhaji yao sio salimu, manhaji yao si sana. Sasa sisi tunafundisha dini, hatuwezi kila siku tukawa tunawafundisha vitabu basi tunasema mselemu mselemu Ponda Ponda. Sisi tukishasema afai basi inakuwa ishatosha, tunaendelea kusomesha mengine ambayo inatakiwa watu wayafahamu. Kwa hiyo tahadhiri aliyotoa ndugu yetu Abu Abdul Ilah Abu Bakari bin Abdul Rahman Makere, Allah muhifadhi, ni tahadhirun fi mahalihi, ni tahadhiri katika mahala pake. Watu kama wale watu wa batil wanapofika katika miji ya watu, basi watu wa haki ni juu yao, ni wajibu kwao kuwatahadharisha, kwa sababu lengo letu sisi ni kuwatoa watu katika batil na kuwaleta katika nini, katika haki. Na ukitaka kujua kwamba watu hawa kina Mselemu na Ponda ni watu wa batil, angalieni waliowapokea. Angalieni waliowapokea ni watu wa batil wenzao, wamechangishana misikitini 100,000, 200,000. Lakini pia angalieni kule ambako wanakozunguka, ni ile ile misikiti na vituo vya watu wa batil mfano wao. Lakini la tatu, angalieni zile mada ambazo zinazozungumzwa, ni mada ambazo zenye kuleta ima shubha, au kama si shubha bali ni basi itakuwa ni mada ambazo zinazowatoa watu katika manhaji sahihi ya wema waliotangulia. Kwa mfano, jana alikuwa baada ya maghrib, baina maghrib na isha, alikuwa msikiti mmoja pale Kahaba. Sio pale Kahaba. Mada iliyokuwepo pale ni umoja, ambaye aliongea msele watasibi bihalillahi jamii wa tafaraku, na akaongea ile aliyoongea. Lakini katika maswali aliulizwa kuhusiana na ni watu gani ambao hatakiwi sisi Waislamu kuungana nao, nasikia kuna mmoja katika wao alijibu kwamba watu ambao hatakiwi kuungana nao ni nani, ni Ahmadiyya ama Shia. Akajibu yale anayoashiria kwamba ni wenzetu. Mayamba Al-Sunna wal-Jamaa hawezi kujibu jibu la mfano huo, kwa kusema kwamba Mashia ni wenzetu. Mashia sio wenzetu. Mashia, Sheikh Fawzan anasema sio wenzetu, bali hum ikhwanu shaitan, ikhwanu shayatin. Haya majibu ya nani? Ya Sheikhuna Al-Allama Salih bin Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan hafidhahullah tabaraka wa ta'ala. Na tumekuwa sisi tukizunguka katika misikiti kipindi kile cha Muharram tukitahadharisha mashia na uovu wao, kwa sababu wao katika kipindi hicho huwa wanawatahadharisha masahaba, kutahadharisha Uislamu kwa ujumla. Utakuja kuona kwamba watu hawa na mrengo wao si mrengo wetu sisi Ahlusunna wal Jamaa. Kwa madha yajibu alaina ayuha nas, nini wajibu kwetu sisi ni watu, ni wajibu kwetu sisi ni kujitahadhari na watu kama hao, tusihudhurie vikao vyao, tusihudhurie dursi zao, tusihudhurie mihadhara yao, na tuwatahadharishe watu wetu dhidi ya watu hao. Tuache waondoke kama walivyokuja, na tujilazimishe kuhudhuria kusoma durusi kama hizi za kisheria, vitabu vya akida, vitabu vya hadithi, vitabu vya fikhi na vinginevyo katika vitabu vinavyofundisha ulumu ash-shar'i. Nimetaja kisa huko nyuma ambacho ali ni moja katika masali. Ukiwa dai lazima ufuatilie mambo yanaendelea katika mji. Mimi sihudhurii katika hivyo vikao, lakini kila darasa linaloendelea tunajua kinachoongelewa ni nini mwanzo mpaka mwisho, ili kuweza kujibu na kuvunja zile shuba. Nadhani nimetaja lile swali alilouliza kuhusiana na nini na manhaji salafi. Nilipo jawabu alilojibu, nilikuwa nakusudia ile nukta ambayo alikuwa anaelezea Sheikh Fawzani ya tazwir, kwamba watu wa batil huwa na tabia kubadilisha kuibadilisha haki. Kwa baada ya kuulizwa salafia, nini utajibu kuhusiana na salafia? Lazima useme kama ni wewe waliotangulia. Wa ila sasa useme haragi ni mchele au mchele ni mkaa. Hata watu kuelewa. Ukisema salafia katika lugha ya Kiarabu, acha shar'an, ni watu ambao waliotangulia. Man taqaddama kamina al-abai wal ajdad. Ni masalaf analaki. Tunamwambia mwanae kwamba mimi ni mbora katika wale waliokutangulia. Ni mtu mwenye neema katika wale ambao walio kutangulia, mimi baba yako. Kwa kama kuna watu wamekutangulia, basi hakuna mbora kuliko mimi. Na akajibu hivyo hivyo kwamba ni wema wale waliotangulia. Lakini yeye aliyekuwa pembeni alijua kama kile anachokiulizia sicho kinachohitajika pale. Akaona lazima aingize kirusi. Tuelewana? Asikia ponda akasema hapana. Lakini haifai kujiita salafi. Sasa vijana wanasema, sasa mbona majibu haya ndio yale yale ambayo tunaambiwa kila siku na hawa mashehe wa kisalafi? Haya tunaojibiwa hapa ndio haya ambayo tunaambiwa na tunatahadharishwa na hawa watu tusiwafuate, ni watu wabaya. Sasa mbona maneno haya yanafanana? Kama unajua wasikilizaji wao wanakwenda kusikiliza ili waweze kujua nini kinachoendelea. Huenda amekusikia unasema maana ya salafi ni kitu fulani, akaacha kukufuata. Lakini tayari imebaki. Akisikia mtu mwingine naye mkubali, anasema kama yale, sasa tunawapiga vita nini? Basi alala kali, basi tuwe nao pamoja. Wazi? Au kila mtu awe na yake, lakini tusiwapige vita, tusiwatukane, tusiwabeze na kadhalika. Kwa kutokuonyesha namna gani walivyokuwa na tabia watu wa batil, walivyokuwa na tabia tazwir. Kubadilisha maneno na kuyapa sura sio kwa ya uhalisia. Kwa hiyo muhimu, hiyo ndio hali ya hawa watu waliotembelea katika mkoa wetu, na ni wajibu kwetu sisi kutahadharisha na watu wetu. Tukisha kutahadharisheni, basi mtahadharike nao. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.